Újra itt a Vidám Péntek. És lehet, hogy ez az utolsó. De nyugi, cringe lesz ez is, ha ettől féltek. Tetszik ez a marék borsó? Ma megvadít a TikTok bölcsesség. Préselő fej, hörbi és egyéb csemegék. Cuki babák, Tom és Jerry. Kopintgató DK Feri. Kitöltünk egy boomer tesztet. Megjött a nyár, ez a kezdet. Megtudjuk, hogy mi a közös. A rendőrség vitrai és a szientológia között. Nevetünk a halál fölött. Közkívánat miatt újra. A krumpli. Ma minden a feje tetejére áll. Ma még feliratkozhatsz. Ma még donételhetsz. De mikor kezdjük már el? Most. Jó, van ez így. Adj erő. Jó reggelt, fiatalság! Adj erőt! Nézd meg, hogy most a kamerakép jó, ez itt teki szerinted? Vagy egy kicsit arrébb kéne menjünk? Hát, nem tetszik. Úgyis ez már megszokott, hogy mindig az elején megy a baszakodás, de amiknál ezt átvesszük mi is. Szóval jó reggelt nektek, és azt mondjátok meg, hogy fókusz rendben van-e tutira, mert már beálltunk, már itt egy órája már mindent állítunk. De a múltkori adás után, hogy nézd te ki, gyere csak! És behív Petté irodájába, ki F12-vel kinagyítja az adást, és nem volt tökéletes. Igen, nagyon bosszantott. Dolog. Azt mondják, hogy rendben van. Na jó van. Akkor nagy baj nem lehet. Akkor kezdjük a jó reggelt intróval, a cringe intrónkkal? Ajaj, most jön az adás legcringebb része mindig. Bár azt szoktam látni. Csak valaki szereti, nem? Ez a hülyeséget. Nem, ezt élőben szerintem nincs ember, aki szereti. Viszont a vágottat, amikor a Sűn vagy Roli összerakja, akkor azt már jobban szeretik, mert az ott működik. De itt ez egy olyan, mint egy... Freak show. Amikor két bohóc, tudod, a bohócokat egyébként is nagyon nehezen hordozom el, hogy zsonglőrködnek, meg kifestik magukat. De olyan vagy, mint két rossz bohóc. De figyelj, szerintem ennek is van létjogosultsága, hogy hát, ha valaki azt érzi, hogy hát basszus, valaki még nálam is cringe-ebb. Ez lehet, hogy örömet szerez az embereknek teki. Igen? Erre kell gondolni. Igen, szerintem ez adok fontos. Adok egy mércét, és hozzám képest mennyivel jobb az ő élete. Igen, igen, abszolút. Ezt gondolom. A nyomorúság és az mindig. Végül is figyelj. Most vállalom. Ma reggel, itt a Vidám Pénteken vállalom, hogy tőlem mindenki lehet... Szerencsésebb élete. De egyébként ez valószínűleg így van. Ha látni akarjátok, hogy készül egy ilyen introforgatás, akkor iratkozzatok fel a Twitch-re, mert akkor megnézhetitek, hogy ez a retek, ez hogy készül. Ha eddig nem utáltak elég az a pár ember, akkor most annyira, ha ezt látnám, köpnék egy ilyet. Miért lesz az, hogy egész műsort megint úgy kell lenyomnom, hogy mint egy disznóval? De most éljezd meg, hogy hol van a kezed. Hát itt van a kezed. Jó, segítek. Mi történik? Dobog a szívem, annyira kintve érzem magam. Én hazamegyek. Én ezt nem. Nem elég bazd meg a borsó krumpli, még fulladjak is. Én ezt nem bírom, tényleg ezt ki fogom számlázni. De nem, egyébként a krumplira összesporoltam az én pénzemet, szóval ezt nem mások elővettük, ez nagyon fontos, és a borsót is sajátomból vettem. Peti reggel jöttem bringával, fütyűrészve, vár a bejárat előtt, bal kezébe egy zsák krumpli, másik kezébe egy zacskó borsó, kajnt, mi hogy nem reggeli adásban ilyen főzőizét csináltunk volna. Ja, Istenem, na teki, hát elég sűrű napunk lesz ma, végkel érjünk rengeteg a témánk, igazából meg kell pörgetni. Átértékeltem, mondtam, hogy sűrű nap lesz, sok minden lesz, csak ezt éljem túl, és én már megvagyok már. De először is nagyon szeretném megköszönni azt a rengeteg kedvességet, amit kaptunk a előző adás komment szekciójában. Rengetegen írtatok. Végigolvastad az összeset? Én végigolvastam az összeset, ahogy megígértem, sőt nem csak azt mondom Instagramon is, hanem bármi, szóval, és küldtetek nagyon jó videókat, meg elkezdtek betegelni engem ilyen izéknél, ezeknél, hogy jön a föld, hogy csak egy átlagos hely Magyarországon, és egy csomó ilyen ja, mert kaptam. TikTokon aha, vagy. Igen, igen, úgyhogy szerintem ez szuper, és végigolvastam, és nagyon jókat írtatok, hogy mi az, ami titeket idegesít. Nekem nem írt senki az adással kapcsolatban, hála az égnek. Engem is csak tegelgettek, de a kommenteket olvastam. De nekem TikTokon. A kommenteket én nem olvastam, de most, amikor egy hét eltelt, szerintem múlt hétvégén, így szombat-vasárnap magasságában, hogy ránéztem megint a 10-15 top kommentes izére, kedvesek voltak, de hogy én nem mélyedtem el továbbra sem ebben, de írjatok, mert Peti... Én tényleg végigolvasom, és én nekem vannak ilyen terveim, hogy ha Ádám, majd látjuk, hogy mellett, hogy tényleg, na, idén-nyáron tényleg ez az utolsó Vidám Péntek, szabadságra megy, jól van ez így, és ezért biztos, hogy most megállunk, de hogy szeptemberben folytatódik-e ez a hülyeség, várjál, akkor ez félreérthető van értelemben. Vidám péntekből az utolsó, meg szabadságra, mert jó van ez így, de még azért jó van ez, sima adás sima lesz. Sima adás még lesz, de vidám péntek most ebben a szekcióban most nem lesz. Majd szeptembertől meglátjuk, hogy ezt folytatjuk-e, úgyhogy lehet, hogy ez az utolsó, majd látjuk, Ádám csinálni akart egy sírkövet ide hátra, hogy Rip, jól van ez így, vidám péntek. Igen. Na, ha valamit... Azt adom. Úgyhogy tényleg nagyon köszi mindenkinek a visszajelzést. Nekem vannak ilyen vágyaim, hogy ha esetleg később még leszünk, akkor csomó ilyen közösségi challenge-et csinálni, tök jó lenne bevonni a szülőket, nagyszülőket, olyan adásokat kitalálni, ami nekik is szól. Szóval rengeteg ötletem van, hogy hogyan lehetne a nézőket bevonni, mert nagyon jó, amikor aktivizálódnak, és az első csetelőknek különösen, az első kommentelőknek különösen köszönjük, mert az nagyon fontos, amikor áttörik egy ilyen kis gát. Úgyhogy ezt csak mindenképpen szerettem volna visszajelezni, mert ez nagyon-nagyon fontos. De most ránézek erre izére. Figyelj, tudod, mit eszembe? Jó, van ez így. Régen volt a Gyümölcsfalva lakói című mese, nem tudom, ez neked meg. És az jut eszembe, hogy nem. Csak mutatom. Csak egy mese intro. Azt a milyen szinti hangok. Jop. Ez megy most reggel. Ezek vagyunk mi. Ilyen gyümölcsöket, meg borsókat, meg krumplikat szorunk szét. Ez meg... Ennyi, elég. Ezt egyébként most szívesebben hallgatnám. Egyébként erre jutott eszembe csak, hogy esküszöm, ilyen tárlat, egy ilyen teljes kiállítást tartunk, és nagy krumpli az, amit egyébként hiányolták most is. Egy picit örülök, hogy két hét múlva nem leszünk, mert nem tudom elképzelni, hogy mi lett volna itt a következő. Itt így felbuzdulsz, meg nem tudom, és így... Lehet, hogy nekem most le kell állni egy kicsit. Megmutatom az új őrületemet teki. Na, ja, de az múltkor meséltem neked egy TikTokról, hogy mik tetszenek, és most van egy új, ez csak gyorsan megmutatom, hogy edukáljalak téged. Peti úgy nyomja, hogy szedi össze a műsor 100%-át, és kezd rájönni, hogy nem szabad előre megmutogatni a dolgait, mert néha azért ki tudok akadni, még így műsor előtt, és szeretné betárazni, hogy a műsorban legyen. Ez pont olyan, amit nem tudom, hogy mi ez. Igen, de ez nem cringe, hanem csak ilyen jó pofasság. De ez mi ez, amit beszéltünk, hogy mire vagyunk rápörögve, és most igen. Neked ez egy aha, új. Igen. Csak hogy mutatom. Azért az... ezért te nyomod sokat, mert nekem ezért nincs új. Nem, egyébként valahogy ezt csak úgy kidobálja. Csak úgy valahogy. Csak, aha, úgy, valahogy. Csak úgy valahogy, amikor a haverjaimnek a Insta felfedezése egy porn oldalra hasonlít. Csak úgy valahogy. Csak úgy pontosan úgy néz ki. Na nézzük. Melyik az? Ez a Mortal Kombat-es AI trend, ja, ez nem az. Sor. Szóval vannak ilyen karakterek, amiket egy ilyen Mortal Kombat karakter AI megcsinál, és akkor befotózol valamit, magadat, tárgyat, és megcsinálja a karakter. Na nézd meg, mik vannak, figyelj! Mortal Kombattal játszottam sokat. Na, álljon meg egy pillanatra. És te ezeket nézegeted? Igen, de várjál, mert nem ez a lényeg, ez csak a bemutató, hogy milyen típusú. Figyelj, madár! Ez menő. Adjál már! Jó, ez menő. De így nem jutna eszembe erre rácsavarodni. Nem mondd, hogy nem kívánod megnézni, hogy ebből milyen Mortal Kombat. Jó, hogy a harmadik, a galamb után lehet, hogy igen. Na, tessék. Esküszöm, látom, hogy várod. Müller. És monitorról van lefénykép, ez a fontos. Azt a na jó. Hogy néz ki? Este egy lefekvés előtt meg így átnézel, és így jókat nevetgélsz az ember. Esküszöm, jókat nevetgélek, szóval nekem ez nagyon tetszik. Ú, tudod, mit mutassunk még? Meg gyorsan, ezt a préselő fejet. Na, nem... Ugye ez az első vidám péntekünkben ez volt benne, vagy vidám szerdánkban akkor. Szóval az, amikor összenyomnak például színes gyertyákat, és a présnél így igen, meg ilyen kis lyukak vannak, és így... Jó, ez van... Nekem a... Beszarj. Aj, adj erő. Ja, hogy itt többet nyom? Persze. És ő is belapul. De nekem az egészben a kedvencem, az ötletem meg minden túl, hogy szerzett ilyen szalagot, és körbe tekert, mint a ipari szaroknál, présgépeknél, az nekem az viszi. Priceless. Valamint nap sétálgatok Budapest utcáin, és a következőt találom. De csak itt sétálgat? Csak úgy simán sétálgatok, ilyen teljesen ártatlanul, és hadd mutassuk meg, hogy mi az, amit itt látok hirtelen. Ja, hát jó, hát... Na mi a véleményed erről te ki? Egyrészt asszociálsz-e valamire? Vagy azt látod, hogy ez egy kellemesen felépített homlokzat? Egy kellemesen felépített homlokzat, amit nem szívesen renderelnék le, mert annyira túl van stukkozva, csicsáz, hogy megörülnék a modellezésnél. Én Pécsen találkoztam legelőször egy, hát nem ilyennel, de egy hasonlóval, hogy volt olyan régen, hogy a Kossuth téren Konzum, volt ilyen, van ilyen? Na én ott is gyanútlanul sétálgattam. Jó, hogy néz ki ezeket, jó pár évvel ezelőtt, és csak így nézegetem, de jó, de szép, izé, sétáló, faszom, és akkor egyszer csak egy, de az ilyen 3D-s volt, arra úgy emlékszem, hogy nem csak így a falból kijött, hanem volt két gömb. Nem mondod. És egy ilyen, én úgy emlékszem, hogy fallozzat. Hagyjál már. De hogy na, ez is, hogy ugye meglátsz egy ilyesmit a falon, és ezt én őszintén megmondom, viccesnek találtam. De azon gondolkoztam, ezt miért találom viccesnek vajon? Te ezen gondolkodsz, ez miért vicces? Hát, mert valószínűleg azért. Most miért vicces? Csak egy testrész. Igen. Ne gondolod, már aki asszociál rá bármit. Az egy dolog, hogy ez vicces. Hát, amiért a minden más is tud vicces lenni. Szóval, hogyha egy kisbaba fingik, én nagyonokat tudok kacolni. Jó, de hogyha egy fület ábrázolt volna, akkor nem tartád ennyire. Ennyire nem, vicces. De nem tudom, szóval nagyon szokatlan helyen látod. Tehát ilyen nem gondolnád oda. Tehát hogy így, olyan, mintha egy ruhaszárítót is oda rakhat, ott lógna valami ruhaszárító, azt is így megnézed. Nem, lehet, hogy nem találnád viccesnek, de nézed, hogy nem oda illik, hogy nem asszociálsz, hogy ott hogy ez itt van. Az is érdekes, hogy most ezt például minek hívod? Pénisznek, fallosznak, vagy annak a rövidítésének, amit nem ismerek kimondani. Most csak arra tudok gondolni, hogy 32 év kellett, hogy hát mi adásunk, azt mondok, amit akarok, szóval, hogy a fasz, az a fallosznak a rövidítése. Én ezt nem tudtam. Sétálgattam itt az utcán, és képzeld el, amikor ezt megláttam, hátulról... Mi volt hátulról? Hanem az, valaki rám szólt, így mondom, anyám, hátrafordulok, ott áll egy rendőr, és azt mondja, Peti! És így elindul felém. Adj erőt! Figyelj, levert a víz. Úristen, mondom, már megint mit csináltam? Hát tudod, félek a rendőröktől mindig, hogy biztos valamiért megnyitod. De neveden nincs... szólított, vagy csak szó? Hát először így, aztán meg a nevemen szólított. Oda jön és mondja, hogy Duszka Peti, igen, csak szeretnénk mondani, hogy többen is rendőrök, mi nézzük a jó van ez így, és nagyon szeretjük, és üzenjük Ádáméknek, és hogy ez is olyan jó fej volt, hogy a rendőrökkel való ilyen negatív érzéseimet, egyébként ez a kedves pár szó, meg is el is olvastam a nevét, tehát megkérdeztem, most... hogy felmondtam, hogy Dávid nagyon kedves volt, hogy képzeld el, hogy egy ilyen kedves szóval ő ki tudott oltani bennem valami görcsöt, ami úgy általában a rendőrökkel kapcsolatban van, és képzeld el, hogy miután ez a beszélgetés megvolt, és így azt éreztem, de jó, mi jó fej, felmentem nagyon híres TikTokra, és kidobta, hogy a rendőrség most indított TikTok oldalt. És így akartam, hogy nézzük már meg, mert bár... ez tök jó, ez hogy a... ők megpróbálnak valamit adni a kommunikálni a nép felé. Ők már a Twitteren is mind szervét nyomták, hol viccesen, hol komolyan, de hogy ők nagyon pörgették. Azt hiszem, még volt is egy ilyen podcast a VR-nál, vagy nem tudom, voltak náluk, hogy a maga a rendőrség, hogy ott a marketing részhez hogy menedzselgetik, az jó kis izé volt, és nekem tetszett már az is, hogy így nyitottak. Itt nem tudom TikTokon, hogy mit csinálnak, hogy van valami izé, amit meg tudunk nézni? Azt hiszem, igen, nézzük meg a... Na, szóval én tök örülök neki, hogy vannak induló csatornák, akik képviselnek valamilyen értékrendet, vagy valami közszolgáltat, vagy bármit igazából, és a rendőrség például ilyen pozitívan kezdi el nyitni az emberek felé önmagát. A magyar rendőrség Tamás Irona Károly, Tamás Olga Károly platformon szolgáltatásítás céljából megjelent. Ezt inkább ne így. Na, jó kis Coldplay-dal. Ennyi? Ennyi. A rendőrség titokon most egy csomó mindent töltenek föl. Ez most csak egy. Aha, igen, csak hogy van nekik egy szándékuk arra, hogy kis humorral, jó fejességgel, kedvességgel a fiatalok felé nyitnak. Ezzel az a céljuk, mint hogy neked, hogy ne rezzenjenek össze az emberek tőlük, hanem igen. Egy kicsit így oldják a... Igen, szerintem is ez tök jó. És szerintem ez szuper, hogy ők így állnak hozzá. Na, de nem mindenki áll hozzá így. Szóval itt alapból a Vidám Pénteken nem szeretnénk így politikával foglalkozni. Ez csak azért érdekes, és azért akartam egy pár szót beszélni erről, mert érdekes az, hogy ki hogyan kommunikál TikTokon, és mit akar közvetíteni. Tehát, hogy ők ezzel kommunikálnak a DK, de most ez bárki más is lehetne, szóval most nem a DK itt a lényeg, hanem az, hogy van egy értékrend, és van egy olyan közösség, akik azt mondják magukról, hogy szeretnének alternatívát nyújtani, mondjuk a jelenlegi kormányzó erővel szemben. És milyen érdekes kommunikáció az, és akkor nézzük meg. Viktornak már senki nem ad pénzt, mert akkor is csak ellopná. De Viktornak pénz kell, ezért árakat emel. Élelmiszer árak. Megemeljük. Benzinár. Megemeltük. Rezsi? Megemeltük. Mára egész Európában Viktor lett a legnagyobb áremelő. Ha eleged van Viktorból és az áremeléseiből, írj alá! Te mit gondolsz arról, Teki, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a sémákat veszi elő, mint amit a most regnáló hatalom? Én például ezt nem tudom megérteni, és annyira felbosszantott, amikor ezt láttam, hogy ugyanazokat használod, ráadásul sokkal bénábban, és felveszed azt a pocskondiázó, tök bántó stílust, ami én azt gondolom, hogy csak megbánt embereket, és semennyire nem visz előre. Nem tudom komolyan venni, tehát hogy... Na ez a baj, hogy nem tudod komolyan venni, tehát én azt gondolom... Most el is gondolkodnál, hogy jó, akkor milyen lehetőségeim vannak a következő mondjuk választáson, vagy nem tudom, és akkor megnézek ilyet, és megy a picsába, tudod. És ez lehet bárki, tehát nem a DK, meg nem tudom, igen, bárki, bárki, igen, ezt direkt ezért hoztam példának, és most nem a DK a lényeg, hanem úgy egyébként, hogy az, hogyha szeretnék jobbat mutatni, fejlődőképesebbet, tisztességesebbet, olyat, ami az emberekhez leginkább szól, akkor miért ugyanazokat veszem elő, és értem, hogy azt gondolják, hogy ez az, ami működik. Csak ez olyan, mintha azt látom, hogy az működik, hogyha valakivel ordít egy másik ember, és akkor én is ordítom, de hát attól az nem megoldás. Ez olyan, mint a van két nagy konkurencia, most nem mondok két márkát, de a két nagy mondjuk flagship telefonok, és úgy mentek a reklámok, adok-kapok annak idején, hogy nem azt, hogy mutatna egy alternatívát, de nem azt reklámozott, hogy egyébként az miért jobb, vagy miért egy más alternatív, és miért lehetne jó, hanem elkezdesz rámutogatni, hogy neki mi a szar, és igazából neki az a reklámja, és nekem ez mindig nem, soha nem volt szimpatikus. És nyilván nem ez egy videó alapján kell, de akkor is így azt kérdezem, hogy ez mi? Szóval nem tudom komolyan venni, tényleg ennyit tudok erre mondani. Egyet értek. Na de nem csak ilyen negatív példák vannak, vannak pozitívak is, hallod, bár most nem abból mutatunk. Ezt a krumplit kell egy söprő, és lesöpröm, mert majdnem azt mondtam, hogy óra végére, a tanóra végére 6,5 kilóval leszek nehezebb. Hoznom ki egy ketchupot, az illen ide, és így leöntlik. És utána átfanyalodok a borsóra. Tényleg már azt is eszed? Nem, azt most adtam először. Na nézzük, mi van még a TikTokon itt, Teki? Na hagyjál már TikTokkal. Tök jó, hogy nincs is TikTokom, az több TikTokot látok, mint valaha. Jó, ezek. Na, ez a másik agymenésem. Új csatornát indított, ha jól látom, a Szientológiai Egyház. Egy nagyon fontos tanácsot szeretne neked adni. Nézzük meg, hogy hogyan próbálja jobbá tenni, és mi Várján, az a bölcsesség. A minden. Igen. De akkor nem csak nekem, hanem akinek stresszes a minden. Akinek stresszes, igen, nekem is. Mi az a megoldás, amit kínál vajon? Gyere, mutatok egy tippet számodra. Na mutass! Így egy sétát, és nézd rá a különböző dolgokra. Álljon egy pillanatra, mi ez a hang? Itt kicsit elakadtam. Ilyen distortion effektet rárakott, hogy izé? Sétát, és nézd rá a különböző dolgokra. Mondjuk egy fallosz homlokzatra? Mit kell nézni? Különböző dolgokat. Hát mondjuk ez pont a Szientológiai Egyháznak az alja, ott látszik az A betű. Mi ez a videó? Teki. Ezt a tippet ebből a könyvből olvastam, hogyha szeretnél hasonló tippeket, ebből a könyvet a ezt a könyv, Lidán, a ezt a tippet, illetve itt az egyház. Kérem, vegye meg valaki, el akarom olvasni. Levert a víz. Ez mi? Ezt amikor megláttam, hogy ez a tipp, Teki, ha ideges vagy, menj és nézd rá dolgokra. De ezt a tippet, ilyen és hasonló elképesztő tippekért megvásárolhatod azt a nagyon drága könyvet. Adj erőt. Amikor egy ilyet meglátsz, akkor mit érzel? Nem tudom azt, hogy ma mindenre ezt fogom mondani, hogy nem tudom komolyan venni. Hát nem véletlenül. Szóval, hogyha most vége a műsornak, és elolvasok két e-mailt, és kicsit érzem, hogy pokoli szomszédok, tudjátok, megy föl, akkor én most csak simán lesétálok, végigmegyek, valahol, nézelődök. Igen. Bármire de várjál, nem jó nézelődni, csak bizonyos dolgok, hogy ránézek, ráfókuszálok, és azt... Igen, nézzük meg, hogy is csinálta ezt. Égyes sétát, és nézd rá a különböző dolgokra. Dolgokra. Fa. Kő. Oszlop. A betű. Szem viszem el. Kerítés mögött. Ezt a tippet ebből a könyvből olvastam. Ebből olvasta. Ez... Tegyünk magukat túl azon, hogy mi a videó tartalma. Ez nehéz lesz. Mi volt ez? Egyszerűen nem értem. Nem tudom, mi a koncepció, én se. Tényleg nincs ott köztük legalább egy pici szép érzékkel rendelkező ember, aki azt mondja, srácok, most ne is figyeljünk arra, hogy miket mondtak itt, de hogy ez így nem oké. És az összes ilyen videójuk nagyon cringe. Vitrai Tamás most már 90 éves. De 90? Képzeld el, nagyon az komoly. Az egy szép kormány. Nem tudom, hogy hányan ismerik közületek, de ő gyakorlatilag az egyik legnagyobb alakja a magyar televíziózásnak, aki most már egy ideje nincsen képernyőn. Figyelj, én utoljára egy-két Fridi podcastot, vagy nem tudom, hogy kell azt mondani, milyen van neki, néztem, és egyszer a Vitrait nem végig, de belenéztem. Amikor ő még ment, én gyerek voltam. Nem tudom, hogy volt, meg valószínűleg szüleim nézték is, de nekem azért olyan nagy emlékeim nincsenek vele kapcsolatban, és ott mondtad, ez egy éve volt, hogy nem tudom, hogy ő most tisztelettel jelenti, hogy utoljára jelenik meg, és most akkor ez mi? A családjában többen is dolgoznak médiában, és igazából kitalálták, hogy csinálnak egy ilyen családi stábbal egy induló új műsort a YouTube-ra a Vitrai Tamásnak. És szerintem ez egy szuper gondolat összességében. És most a Forbes egyébként le is hozott róla egy ilyen kis videót, ezt nézzük is meg szerintem. Ez a Forbes-nak a TikTok-ja? A Forbes-nak, aha. Ja. Szeptemberben el is indulunk vele, ha addig elég sok néző ad ötleteket. Ha csak Ülök és mesélek című műsoromat. Várjál, ez a Ülök és mesélek, ez régen is ez volt neki, igen, nem? Tehát igen. Ez egy ilyen kapcsolódási visszatérő, pont. Aha, vagy visszatérő. Fogjuk megismételni sorozatként. Vitrai Tamás mindenkinek jelent valamit ebben az országban. Címlapinterjunkban beszél arról, hogy milyen volt a gyermekkora a II. Világháborúban, és beszél a felnőtt korában megszerzett edzettségéről is. Az apró örömökről és a munka iránti tiszteletről. Azon bennem, hogy tök jó lenne, hogyha nekik szuperül sikerülne ez a műsor. Az első jelek viszont nem túl biztatóak. Mondta, hogy reméli, hogy elég sok ötletet adnak a... Igen. Tehát, nekem ez mindig, ez kicsit olyan, mint amikor látom a bármilyen tartalomgyártónál, hogy kikérte a nézői véleményét, hogy na, miről csináljak videót? Nekem ez sose szimpatikus, mert meg lehet kérdezni néha az embereket, de egyrészt szerintem ne az alapján döntsön az ember. Kettő, jóval előtte kellene már járnia magának a tartalomgyártónak, mint hogy ilyet kimondjon. De aztán lehet, hogy ez csak így mondja, most nem a Vitraira gondolok, hanem egy bárkire, aki, hogy na, szerintetek milyen videókat csináljak? És ezen elidőzünk, és leírja az a három ember, hogy szerintem Vitrai úr beszéljen erről, vagy hívja meg ezt, akkor az a három ember megnézi, és senki más nem feltétlenül fog annyira bevonzani, mint hogy ő kitalálna valamit, és ez... Igen, ez nekem is feltűnt, hogy ezt már több helyen is elmondta, és most csináltak egy beharangozó videót, és hogy van három. De ez beharangozó három. Ja, hogy igen, három. Most ez mindegy, csak hogy nézzük meg a világát. Van egy intrónk, kis animáció. Az ikonikus szék. Ez volt. Úgy látszik, ez most már szokásom már válik, és elnézést kérek, hogy amit előzőleg mondtam, azt a jelenlétemmel megcáfolom. Nem három hét telt el persze azóta, hogy... Jó, igazából ennyi, tehát nem is az a lényeg, hogy majd mindenki megnézi, aki szeretné, csak két dolog problémás nekem, és, nekem ez, több is. És ezzel kapcsolatban ez csak egy bátorítás akar lenni ezen a vidám péntekünkön, hogyha eljut ez az információ a Vitrai úrékhoz és családjához, stábjához, hogy iszonyatosan szurkolunk nekik, tehát ez ja, mindenképpen igen, ez maximálisan pont azért beszélünk erről, mert szeretnénk, hogy nagyon jó legyen nekik az, amit csinálnak és működjön, de az egyik ez volt nekem is, amit a teki is mondott, hogy túl sokszor kihangsúlyozni azt, hogy majd a nézők küldjenek be valamit, és akkor lesz, az nem annyira szerencsés, de a másik a vizualitás és a hang. Szóval mindenképpen, ha már képpel és hanggal, mozgókép kultúrával foglalkozó családtagok veszik körül, ami szuper, akkor legalább egy tényleg egy olyan szettet kéne kitalálni, egy olyan világot, egy olyan világítást, olyan minőségi hangot, mert láttam itt is, hogy a csipi mikrofonnál van, hogy be van kapcsolva, van, hogy nincs, van, hogy jobb a hang, van, hogy rosszabb. Uh-huh. Nagyon változó ez a vizuális minőség, és a Vitrai nem ezt érdemelné meg, hogyha ő szeptemberben ténylegesen elindítja ezt a műsorát, hanem azt érzem, hogy nézd meg a Friderikuszt, oké. Okay, de jó, nem mindenki egy... teheti meg, hogy annyi millió, mondjuk lehet. Jó, de, ne, de ott legalább látszik, hogy igyekeztek de... egy olyan stúdiót összerakni, mi akkor is, hogy a Friderikusznak is vannak olyan öreges dolgai, tehát ott kikészülök, hogy fekete-fehérbe kezdődnek a videói. Az mindig azt a gyászjelentés. Adj erőt az intro hangot. Mindig azt hiszem gyászjelentés van. Miért fekete-fehér? 78-ban volt utájára az, hogy fekete-fehérrel akartunk kifejezni ilyen dolgokat. Nem látom a technikai átterét, én még csak nem is, nincs is olyan szemem hozzá, mint nektek. De hogy miért van az, hogy nála is, meg a Fridi, most talán már nem annyira, de az induló műsorai, az az érzésem, mintha egy 2008-ban lennénk, és egy jó minőségű, de akkori technikának megfelelő Sony Handycam-mel vennék föl, és ilyen olyan, látom, hogy próbál éles lenni, de nem az, hanem olyan fura, olyan mint hogyha, mint amikor szoktuk vinni a kis kamerákat a közös többszörösre, és olyan a minős, hogy ezt olyannal veszik fel, szerinted? Hát én nem tudom, mivel veszik föl, de megnézzük a izét, esetleg a kezdő lapját. A Vitrainak a bölcsességéhez, meg a tudásához, meg ahhoz, amit ő 90 éves kor alatt elért, nem egy poros design és nem egy unalmas intro, és nem egy rosszul bevilágított tér, és nem egy hulladék hang járna. Az kedves, az nagyon kedvesnek a levelezési cím. Igen, az, ez nagyon kedves. De jó, tudom, hogy nem a kedvességből. Igen, hogy a második videónak a hangját. Ez pedig a... Csak... Hát itt konkrétan, de várj, ott a csipi mikrofondol, mintha nem... Mint hogy a kamerahang lenne. Ülök és mesélek meg. Hát az konkrétan a kamerahang. Igen, nagyon szurkolunk nekik, nagyon szeretnénk, hogy jó legyen, de nagyon kell valami olyan koncepció, ami egységes, működőképes, a nézőkhöz szól. Lehet, hogy vágni ember. Is kéne ja. ezt, mert egybe, ahogy ez így most fel van téve, nem biztos, hogy YouTube kompatibilis. Egyet csak mondani, ahogy fogalmaztál előbb, hogy többet és jobbat érdemelne. Na, úgyhogy szurkolunk nektek, nekik, mindenkinek, aki ebben a kis YouTube csatornában dolgozik, és szeptembertől hajrá! Pont azt elkaptam, mondom a Fridiné, hogy ő soha többet semmit, és most azért lepődtem meg, hogy behoztad a hírt, hogy na várj, akkor most én ott félreértettem valamit, de lehet, hogy csak felbátorodott, és tetszett neki akár a Fridiné ez a formátum, hogy ott beszélgettek, hogy ott jöttek a levelek, megnézték, lehet, hogy az is tetszett, hogy ja, hát az unokám vagy bárki, aki ott a családban, hogy lehet, hogy ért valamilyen szinten hozzá. Tehát lehet, hogy azt látta, hogy ez kivitelezhető, és nem kellene ilyen tévés magaslatok. Igen, meg hogy van még mondani valója, és ez nagyon fontos, hát sőt, igen. Én nagyon szívesen hallgatnám. Egy tapasztalt ember minden abszolút. Téren, már csak a korából adódóan igen. is, úgyhogy jó egészségetek, aztán hajrá. Hajrá. Vidám péntek! Aha! Charlie Chaplin mondta, akit remélem, hogy ismertek, ha nem, akkor Roli, szegény Rolinak jó sok munkát adunk most. Valamit vágj be tőle, kérlek, hogy ki a Charlie Chaplin, aki közel 100 évvel ezelőtt alkotott. De miért nem tudják az emberek, ki ez a Chaplin, vagy szerinted? Szerintem sokan nem tudják, aztán fiatalok lehet, hogy nem tudják. De hát mi is még suliba azért tanultuk. Nem tudom most, mit tanulnak az emberek a suliba. Mondjuk én se. Nekem volt olyan órám is még általános, vagy média ismeret, ott is volt róla szó, külön nem tanulunk már róla. Magamtól tudom, nem tanuljuk, de érdekes. Ezért mondom, egyetem biztos, hogy amit aha. mi azt gondolunk, hogy alapvetés, az tényleg az. Szóval Charlie Chaplin, aki az egyik legnagyobb ilyen ikonikus figurája volt a mozgókép kultúrának és történelemnek, ő mondta azt egyébként, hogy az ember az egyetlen élő lény, aki tudja magáról, hogy meg fog halni, de jó. És hogy egyébként ezen képes is nevetni, meg úgy általában képes nevetni magán meg a dolgon. Maga a humor az, ami elfeletteti az emberrel azt, hogy hát sajnos egyszer mindenkinek vége lesz. Bárcsak vicces emberekkel dolgozhatnék együtt a cérnagyárban. Jó, majd szerzünk párat. Mert az van, hogy megrendezte a saját halálát egy férfi, azért, hogy megnézhesse a családja reakcióját. És a csávó... De ez hogy? Küldesz egy SMS-t, vagy egy ilyen szervet lefizetsz, hogy menjenek ki, hogy baj van, és szólnak, hogy autóból esett volt, vagy nem? Megbeszélte mi? A családjával, a szűk családjával, a lányával, stb., hogy megrendezik az ő halálát, ja, és ők fogják majd értesíteni a rokonokat, a barátokat, stb. Vidám péntek! Az van, hogy senki nem sejtett semmit, egyszer csak megjelent a saját temetésén. A csávó leszállt egy helikopterrel. Mondjuk az ő helikopter, az... Nézd meg! És az ott ő. Az ott ő. Itt ezek már a temetésen vannak. Örülnek. De ez amúgy azon kívül, hogy érdekelte, hogy kimegy el a temetésre, hogy nem tudom, mi volt a célja? Az volt a célja, hogy összehozza újra a családot, mert azt érezte, hogy nem tudja összeszervezni az ő családtagjait, mert senki nem ér rá feltétlenül, meg már nem olyan a kapcsolatuk, meg hogy rá sem úgy reagálnak, már régóta, mint ahogy azt érzi, hogy tök jó lenne egy ilyen bensőséges családhoz, és ezért kitalálta ezt a pranket gyakorlatilag, hogy mindenki jöjjön el az ő temetésére, és akkor ő megjelenik élve. Na most szerinted ez mennyire oké? Okay? Jó tudok szórakozni a prankeken, nyilván, ha nem velem van, de nekem azért ez sok egy picit, de zárójel, egyszer kedvesebben megcsinálták, egy reklám volt, azért vágod a reklámokat, nem volt egy ilyen szolgáltató, vagy nem tudom, reklám, hogy nagypapa készült karácsonyra várt, vagy nem karácsony, vagy szűnap, vagy valami, nem jött el senki, nem ér rá, mert mindenki az unokák elfoglaltak, sokat dolgoznak, és kiküldött egy ilyet, hogy hát sajnos, hogy baj történt, hogy meghalt, nem tudom, és összegyűjtette a családot, és ettek egy nagyon jót. Ezt erre nem álmodtam, vagy volt ilyen? Gyurek szeklám, hagyjál a hülyeséget, de. Nem, ezt én erre... De mit szólnál ahhoz, ha te lennél meghívva egyébként egy ilyen eseményre, mint vendég? Te haragudnál rá, hogy ezt önző dolognak tartanád, vagy pedig inkább azt mondanád, hogy de jó, hogy él, és megölelgethetem, hogy igazából ez csak egy átverés volt? Hát ott abban a pillanatban biztos, hogy felbaszódnék. Leköpnék egyet, kérnék valakitől egy 100 cigit. És így lehet, hogy ezt szemébe nyomni. Nem tudom, nyilván lenne egyfajta megkönnyebbülés, vagy örülnék, hogy, hogy azért nincs izé, de nem biztos, hogy annyira hahotáznék én attól. Jaj, de mókás voltál, szóval így nem engem nem biztos, gondolom. Hogy felbosszantan egyébként. Azért mondom, hogy felbosszna, de így nem tudom megfogalmazni pontosan miért. Hát valahol azért ez egy, hát nevezhetjük önző dolognak is amúgy. Szerintem biztos, hogy ez egy önző dolog. Nyilván örülne az ember, hogy él az a valaki. Persze, azért mondom, hogy... Szóval kettős, minden kavarodna benned, de közben, meg lehet, hogy ez egy ilyen szempontból egyébként, lehet, hogy ez egy jó tükör, egy ilyen görbe tükör arra, hogy senki sose ért rám, senki nem érdekelt senkit, és akkor egyszer csak hirtelen mégiscsak össze tudott jönni a család, hát ez kell ahhoz, hogy összejön a család, hogyha ez egy ilyen megleckésztetés, bebugyolált valami, amit az ember önreflektíve meg tud ilyenkor magában látni, az lehet, hogy tartalmaz értéket, és azt mondom, hogy tényleg én is csak akkor vagyok képes eljönni egy temetésére, vagy összegyűlni, hogyha valakinek a temetése van. Tényleg ez kell, egy tragédia kell ahhoz, ja. Hogy összehozza a családot. Mert nyilván rettenetesen örülnék, hogy de jó, mégsem történt meg az, ami, de hogy most így annyira távol áll lesz, hogy benne legyek egy ilyen szituációban, hogy így nem is tudom teljesen beleképzelni magam, vagy így, hogy hogy reagálnék. De az biztos, hogy egy örök élmény szerzett ezeknek az embereknek. De tudod, magának? Mi lesz a jó? A végén. Amikor tényleg beütek rá, senki nem lesz ott. Jaj, ne, tényleg. Erre nem is gondolom. Senki nem. Na egyébként viszont egy dologért irigylem a csávót. Na. Mert én gondolkoztam régen azon, hogy tényleg sok mindent el lehet érni, meg lehet látni, meg utazni, meg nem tudom, de arra nem lesz lehetőségem, hogy a saját temetésen ott legyek, hogy megnézzem, mi történik ott. És egyébként ez teljesen kikészít. Fél évente eszembe jut, hogy de tényleg, hogy mekkora egy lúzer vagyok, hogy a saját temetésemet nem látom. Igazából engem csak egy érdekelne, tök vidám péntek. Én mindig mondtam, hogy ha nekem egyszer lesz, én egyet kérek, hogy ményomókkal rakják körbe az egybegyűlteket, hogy baszassanak valami, hogy lengjen a ruha mindenkin, és félek, hogy szarul csinálják meg, és nem lesz jó a cucc, és nem fog rendesen rezegni minden. Mert azt akarom, hogy tök mindegy, szóljon valami nagyon durva, nagyon szubmélyesen. Mindenki. És félek, hogy szarul csinálják meg, és nem lesz jó, és én nagyon kínos lesz. Félsz, hogy szarul csinálják igen. Meg a mély. Nem jó helyezik el, és pedig ezt nagyon szeretném, hogy na mindegy. Ezt most nem látni. Figyelj, Charlie Chaplin most büszke lenne ránk egyébként, hogy egyébként így állunk ez a témához. De egyébként... Na, szóval engem egyébként, én nagyon szívesen látnám, hogy mi történik ott. Ő, a csávó, lehet, hogy most így gyakorlatilag látta. Jó, lehet, hogy most páran haragszanak rá, meg izé, de mindegy, lehet, hogy ennyi belefért. Azt tudod, mondja. Van, aki elment, el kellett menni egy temetésre, nem is ismerte, csak így messziről, mert valakinek a valaki, és így, na az, hogy felbaszoltatott, hogy elkúrta a fél délutánja. Igen. És egyébként jöttek volna a vízszerelők, és nem tudom őket. Na, tököm különleg az egész. Na, de nem csak ez van, ha már ez a téma, hanem van olyan, akit megprenkeltek, hogy meghalt. Hát ez, hogy fordítva? Fordítva. Szóval elkábítottak egy csávot, vagy nem tudom hogy, mindig az a lényeg, hogy megszervezték a temetését, a ravatalát, nyitott koporsó. De mi, elaltották? Vagy mi? Valószínűleg igen, nem tudom. És itt fel van véve, hogy viszik, befektetik, na nézd meg, ez az első, csak így tekerik bele. Ez kemény, mi? Jó, menjünk a következőre. Ahol már zajlik az esemény, és ő felébred. De ezt hogy tudták úgy időzíteni? Ezt én hogy... nem tudom, de nézd meg. Édes Isten, de nyomasztó. És ők nem reagál? Vagy... Hát ez a lényeg, hogy mindenki azt játsz, hogy nem látják. Ne. Mint hogyha tényleg meghalt volna. Iszony nyomasztó. Na jó, ez... De hogy bírják el játszani nem a közönségben se? És menj az utolsóra? És akkor itt feloldozás történik. Mom! Szólítgatja az anyja. Mom! Hülye! Mi a fasz? Nem tudom, mi történik. És elkezdnek ünnepelni. Ez kibaszott nyomasztó. Esküszöm, ez de most... De nézd meg, hogy reagál. Trip is that when I woke up and like nobody's paying attention to me. That's the point. Na, szóval, ez... szóval csáv egyébként könnyen hordozta ezt, úgy látszik el. Hát jó, most ott per pillanat. Hogyha ez nem komoly és nem megrendezett. Meg ami a duplán megrendezett. De most gondold el, hogyha azért nem, vagy lehet, hogy ez nem olyan fickó, hogy így hazamegy, átgondolja ezt az egészet. Ilyen... Szerinted ilyennel lehet viccelni? Hát ezek nekem sok. Például, hogyha most valaki azt kérné itt a célnagyárba kis körbe, hogy na, valakit így prankeljünk meg, én ebben nem vennék részt. Szóval nem ülnék ott a közönségben. Szerintem ez egyszerűen én kegyetlenségnek gondolnám, hogy ezt ez, valaki megcsinál. Ez. Főleg azért nem tudod, hogy lelkileg ez hogy hat rá. Ez bazd meg, ez egy... Pedig azt mondják, hogy az egyik az, hogy nincs olyan, amivel nem lehet viccelni, mert igen, akkor a minden szabadság van. A másik az, hogy már szinte semmivel nem lehet viccelni, igen, mindenki megsértődik. Igen, nagyon szélső, és szerintem ez nagyon szélsőség. Ti hogy lennétek ezzel? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi fér bele a vicc kategóriába, bármelyik. Ti megrendeznétek ilyen szempontból? Ti lennétek benne egy ilyen prankbe? Mert én biztos, hogy pedig nem lennék. Pedig alapjáraton szeretem a prankeket, de lehet, hogy én vagyok egy kis naív és ártatlan, hogy kb. Amik itt amit Norbiék csináltak, tudod, a streamekben annak idején, nem pankutyáik, hogy egymást így szapadták. Szóval nekem ez a értsétek jól, úgy itt a szintű prankek, de ez túl komoly, meg túl, de azt se tudom, hogy ott, ez lehet, hogy egész egy full megrendezett dolog, tehát duplán, és a TikTokon jó nagyot megy, mert ez nekem nem mondta, hogy ott ül 20 ember, és mindegyik pontosan úgy tudja tartani magát, vagy az van, hogy nagyon-nagyon készültek rá profik. Biztos össze lehet ezt tenni, nem tudom, működjön. Jó. Ja. Na, de ennyi volt, megtettük, amit a Charlie Chaplin kívánt vidám tőlünk. Lettem. Le kell győzni ezeket a tabukat. És a Vidám Pénteknek ez is része, hogy tudjunk egy kicsit másképp látni ezekre a dolgokra. Egy szabad. Mi ez? Mikor elvitték a kanapét, és Ádám észrevette, igen, volt egy olyan prank. Tényleg. És... De egyébként észrevette Ádám, csak direkt nem vett, csak direkt persze, úgy mert lement kajálni, és eltűnt a kanap. Tényleg volt ilyen, már is felejtettem. Amikor Norbi kivitték innen, igen, az fenn is van valahol. Na de teki, még gyorsan tanulnunk kell a mai napon valamit. Na, még? Igen, mert most ilyen hullámvölgyben vagyunk. Hát én most úgy érzem, hogy így meg vagyok baszódva egy kicsit. Töltsünk ki egy kvíz teki, szerintem az lenne a tuti. Legyen egy kis oktatási része is, mert azt érzem néha, hogy elég bumerek vagyunk már. Gondolod? És vannak ilyen gyanúim. És igazából az a kérdés, hogy mennyire használod és mennyire ismered a... Ezt hogy mondod ki? Na itt kezdődik a boomerségem. Gen Z. Z-generációs. Na itt a boomerség, igen. Igen. Hogy Gens. Ismered ezeket a kifejezéseket. Hol van már a LOL? Az kedvezet. Meg az ASD, XD, ilyen volt régen, hogy ASD. Persze. ASD. Erre nem is emlékszem. Amikor az van, hogy XD már elfogyott, meg kettős bont D, meg felkiáltójelek, és hogy ezzel a ASD-vel nekem a haverém azt akkor csináltak, amikor annyira XD, meg annyira nevettek, meg annyira LOL volt minden, hogy már csak tudod, így csapkodták a billentyűt, annyira nevettek, és akkor ez volt, hogy így belemarkoltad a ASD-t. Na, ASD-t. Ezt én nem ismertem. De helyette legalábbis ők ezért csináltak, mert én is megkérdeztem. Akkor is boomer voltam 15 évesen. És van valami érdekes pletykát, hallottál valami szaftos botrányról? Akkor itt az ideje, hogy löttyintsd a... Kávét, bort, teát vagy vizet? Mi? Adjál már. Akkor a hülyeséget meg életemben hallottam. Én ez nem is tudom, ez egy slang. Most teára vágyom úgy, hogy azt szeretném. Az. Na jó. Na jó. Spill the tea, sis. Bro, man. Motherfuck. Hülyeséget mondott a tanárod, főnököd, barátod, és ezzel jól fel is húzott téged, te ki. A minimum, amit megérdemel, az egy catfishing. Bombastic side eye. A LOL vagy a simp? Hát nem, akkor a simpet pont tudom, micsoda. Azt, igen. Fogalmam sincs, mi az első kettő, de most nekem tetszik ez a bombastic cucc. Az. Figyelj, nézd ki a TikTokon, és te TikTokozol! Én ezt nem ismertem. 5 percen belül biztosan találsz legalább két olyan videót, amelyben egy állatlettől egy bombastic side eye-t. Egy viszonylag új jövevény slangről van szó, mely szintén a videó megosztott. Ja. Ez nem az, amikor oldalra így belenéznek a kamerába, ilyen nem ez a... Vagy ez az? Ez, ja, mindig fölötte van a kép, adj erőt. Ja, itt van a értem. Spill the tea. Akkor úgy látszik ez az. Teki, te eddig mindenre jól tudtad a választ. Te teljesen trendi vagy. 32 éves vagyok. És én büszke vagyok rád, én most nagyon büszke vagyok. Mire mondjuk azt, hogy slay? Na. Ha valaki elképesztő loser módon viselkedik, ha valaki valamit nagyon jól csinál, ha valaki nagyon le akar vakarni magáról egy idegesítő tagot, vagy ha valaki rosszul tud egy infót, és azt tévesen adja át másiknak. De itt van a slay queen. Akkor... De egyébként ez milyen nyomorúság? Oda van téve az illusztráció fölé, de van, ahol ez lebuktat. Én ezt egyébként gyanítom, de nem vagyok benne biztos. Nem az, amikor valami nagyon jó. Na, valami nagyon, ha valaki valamit nagyon jól csinál. Mert hogyha valaki loser módon viselkedik, annak nem adnék ennyi A betűt. Az igaz. Azt nem mondod, hogy loser, hanem azt, nekem mondták, hogy te vagy a király. Nem? Azt inkább. De boomer vagy, mert lehet, hogy tudod, nem is azért sít. Azt akarom, hogy Roli ezt, hogy te vagy a király, és így rázkodjon a kamera. Király. Na nézzük, ha jól csinál. Mekkora klafasác vagy te? Bim! Csodálat és dicséret kifejezésként használták. Aki kivételesen jól teljesített egy drag showban, táncversenyen vagy más előadásokon, ezt nem tudtam. Erőteljesen megfogalmazott, micsoda, jól tudok olvasni? Megfogalmazott, gyakran szándékosan provokatív vagy szenzációhajház vélemény vagy reakció, ez a hits different big ikes, ix, nem tudom mi az, glow up, hot take. Fogalmam nincsen. Erőteljesen megfogalmazott. Figyelj, én most süllyedek el. Glow up az nem lehet? Én most a hot take. Az meg... Te ki, nem tudsz hibázni. Hogy lehet ez? Tök jól sikerült a múltkori randi a kiszemelteddel, vagyis a crushoddal, aki bejön neked, igen, mindegy, de elnyelte a föld, és napok óta nem ír semmit. Akkor bizony téged gosztoltak, ezt tudom. Oké, de mit jelent igazából az, hogy literálisan ott alatta egyel. Valami átvitt értelemben értelmezünk, vagy arra, hogy valamit szó szerint félreérthetetlenül értelmezünk, vagy költőjén fogalmazva, vagy fogalmas is, mit jelent, csak jó kimondani. Hát nekem ezen az utolsó, de nem jó kimondani. Peti, ezt neked kell megválaszolni. Hát egyébként a költőjén fogalmazva nyilván az a szó eredetéből fakadóan, igen, félre akar vezetni, úgyhogy vagy az egyes, vagy a kettes, tehát vagy az van, hogy valamit átvitt értelemben értelmezünk, vagy félreérthetetlenül. Szerintem a félreérthetetlenül. Szerintem én azt mondanám, hogy igen, a angolban van a literalli. Na mi az a period? Na ez fogalmam nincs. Ezzel egy szóval jelezzük, hogy mondani valunk végén vitát szeretnénk. Mennyire nonsens lenne, hogyha tényleg az lenne, hogy menszesz. Én azt fogom jelölni. Ezt a kifejezést használva egy mondat vagy kijelentés végén egyszerűen külön kiemeljük, hogy amit mondtunk, az úgy is van, legalábbis szerintünk úgy van. Arra használjuk, amikor valaminek vége szakad. Hát ez egy period lesz itt mindjárt, hogyha ez a végét jelenti. Az utolsó, nem? Elbasztuk! Ezt a kifejezést használva egy mondat vagy kijelentés végén egyszerűen külön kiemeljük, hogy amit mondtunk, az úgy is van. De mi, hogy azt mondom, hogy... Nem is értem ezt se. Hogy teki, ez a bögre szerintem szép period. És az azt jelenti, hogy... Az a küldenének, hogy... Az azt jelenti, hogy... Nem aludtál már megint, ugye vagy? Igen, és ez azt jelenti, hogy akkor tényleg úgy van. Na mindegy. Aha, valaki ezt így, slusszpassz. Slusszpassz. Punktum. Hát ezek egy punktum. Várjál. Punktumot azt értem. Azt valaki írt a zombiért, hogy akkor ez az új mic drop, hogy így. Igen. Igen. Ja, de így már értem. Milyen esetekben használjuk, ez mi? Dupe, gyúp, nem tudom mi ez. Kifejezést. Olyan emberekre használjuk, akik látszólag valami hatására nagyon kivannak az élettől. Igen. Akkor használjuk, amikor valaki felszínesen viselkedik, igen, akkor használjuk, amikor meglátunk egy számunkra vonzó ismeretlen embert az utcán. Ezt a kifejezést olyan dolgokra vagy emberekre használjuk, amik csak olcsó vagy gagyi utánzatai és sokkal eredetibb tárgynak embernek. De bazd meg, itt van a kép. Először azt hittem, hogy a dope ott kérdezi, de hát most a képből itt egyébként fogalmam, aha, nem lenne. Kifejezést olyan dolgokra vagy emberekre használjuk, aki olcsó vagy gagyi utánzatai. Nem lehet így kvíz csinálni, hogy berakjátok a izé. Igen, refresher, csinálj magaddal valamit. Na nézzük, Messi. Na itt is érted, Messi kutya vagy mi? Kutya, nem is egy kutya, bazd meg, kecske. Na mi az a gót? Én őszinte leszek, ez is elég. 3 éve tudom, hogy mi ez. Egy streamben láttam először, és még így fel is húztam, azt mondom, hogy még kecskézik, bazd meg. Nem értettem. Őszintén, én ezt bevallom, vállalom, hogy én akkor ezt nem tudtam. Ja igen, úgy van leírva, hogy ugye goat és pontokkal, tehát ez egy rövidítés. Kecske szakállal rendelkező férfiak, vagy olyan ember, aki vitathatlanul a legjobb valamiben, vagy az, hogy általában finom ételekre és italokra használjuk ezt a kifejezést. Ezt kivételesen tudom, hogy olyan ember, aki vitathatlanul a legjobb valamiben. Igen, ezt most már én is tudom, de volt egy pici idő, míg azt hittem, hogy ez valami, én tényleg azt hittem, hogy a kecskét jelentés, hogy azt mondják, hogy fú, ez... Mekkora kecske. Ez nagyon kecske. Meg azt mondod, hogy ez nagyon állat. Ja, te régen. Ebből azt valószínűleg ebből, hogy van valami, igen. Meg az, hogy egyébként olyan szavakat használsz pozitívnak, ami egyébként mi az, hogy zsír. Ez nagyon zsír, teki. Ezeket nem szoktam gondolkodni. Tudom, hogy nem használ, nyilván ezt most már nem mondod, de emlékszem, mikor ez egy olyan szó volt, amire... Ezt jelent egyébként. Ami klafa volt. Klafa. The greatest all time. Annyira nem is lett vészes, ahogy elsőre gondoltam, de azért értékeljük ki, mit ír ki. Eredményed 90%, 9 helyes, 1 rossz válasz. Ezt elkaptuk. Átlagon felüli. Király. A dolog. Ennél fiatalosabbak nem leszünk. Ennél nem tudunk. Szóval és ennél csak akkor leszünk fiatalosabbak, hogyha nem eszel több krumplit, te milyen összegyűjtetted a borsót. Aha. Ez aranyos, ez kedves. Mi vagyunk a gyümölcsfava lakói. Hát ez... Úgyhogy teki, hát el kell köszönjünk búcsúként boldog születésnapot kívánunk The VR Dannak, ugye? Most volt. Mi tényleg tegnap láttam. Igen, nagyon jó, hogy ilyen csapatbővítések vannak mindenhol, támogatjuk a csapatbővítéseket. Nagyon fontos, hogy nézzetek magyar filmeket, azt te ki is akartam mondani. Azt én is akartam mondani, és ha már magyar dolgok, pont múltkor mondtam neked, hogy egy kis problémám, így nem tudom, hogy ráállok a rendszámokra. Egyszer meglátom valakinek a rendszámát, ezt 3 év múlva is visszabüfögöm, és éppen mentünk a Árpád hídon, és feltűnt egy kocsi, és mondom, ismerős. És rájöttem, hogy honnan megjelent Atiéknak, Azariának, stádiumixes csávokkal. Igen, igen, igen. Megjelent egy kis zenéjük, amit így hát nemzetközi vizekre szántak, és egy klip is, és abba volt egy kocsi, és az volt az autó, és annak a rendszám, mondom, láttam valahol ezt a rendszámot. És tudom, hogy mentem a Árpád hídon, és így honnan, ki ez a kocsi, és beugrott, hogy ez a klipben szereplő. Úgyhogy nézzétek meg a klipet, meg hallgassátok meg a zenét, mert szerint Ádámmal nekünk bejön, tetszik, úgyhogy menő. Vagányi Varsics Peti rendezte. Nagyon. Ja, te meg ismered is a ja, ez szuper ügyes, nagyon Peti, úgyhogy neki van nagy játékfilm is, meg az HBO promókat ő tolta, amik igen. A sorozatokhoz voltak. Az a durva, hogy ismerős a neve, pedig én igen. Nem vagyok a szakmában. Úgyhogy Atiék odarakták a zenét, nézzétek meg Raven Crocs Bandinak az új videóját, tegnap láttam, nagyon jó, végre egy értelmes, nem gyalázkodó videót tudod most beszólni. Most még egy utolsó kapaszkodó valakit beszólni. Végre Raven Crocs Bandi összeszedte magát, és nem csak gyalázkodik az interneten, nem, egyébként egy szuper videót csinált, azt nézzétek meg mindenképp. Hát van egy ilyen pornoiparos jelenség, a Dezső Bence reagált OnlyFans-re, és abból fakadóan csinált szerintem egy tök érdekes videót, ezt mindenképpen tanulságos, nézzétek meg. Iratkozzatok fel a Cérnagyárra. Instán is. Mindenhol. Még mindig van, még látom, hogy emberek gyűlnek, hogy van ilyen, hogy Cérnagyár az Instagramon. Mondjuk mostanában annyi minden nem történt, de mondjuk turné alatt, vagy hogyha jön hozzánk valaki, akkor azért szoktuk pörgetni, vagy hogyha most voltatok egy megnyitón, vagy valami hely megnyitón, és akkor így néha szoktátok használni, hogy nyugodtan ott is kövessétek be, mert a iroda életét tulajdonképpen ott lehet nyomon követni. Így van. Úgyhogy vigyázzatok egymásra, magatokra, békülétek ki, ez nagyon fontos. Hát ez a legfontosabb. Ne csináljatok ilyen elkábítós halálprenkeket. Ezt nem szabad. Ez nem feltétlenül vezet sehova. Nem épít, egyszerűen nem épít. Ahogy igen, a Duszka Peti mondaná, nem épít. Az is egy út, de nem kell minden úton járni. Az utolsót nem én fogom mondani. Miért? Legyetek vidámak. Nézzétek az élet jó oldalát. És kerüljétek a közhelyeket. Múltkor, ez bevillant, hogy ezt így szoktuk lezárni, és múltkor mentem egy barátomhoz, és felszálltam a híres buszra. Már múltkor beszéltünk arra a buszfordulóra, hogy egyszer úgy kerültem oda, hogy részegen elaludtam a buszon. Azt hiszem beszéltünk körül, mindegy. Lényeg az, hogy kurvára rossz helyen szálltam le. Olyan merő ideg voltam, és akkor így gondoltam, hogy na most kell szépnek látni az életet. És így már így is késésben voltam, és láttam, hogy megnéztem a térképet, és így a város másik felén vagyok, mert a rossz helyre vitt ez a szar. Néha nehéz azért meglátni dolgokat, de ma vidám péntek van, úgyhogy ma lehet jó kedvűnek, meg az élet jó oldalát látva. Nem tudom, takarodjunk már, dolgoznom kell! Ne edd a krumplit! Ha ha ha.